إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نغزانغو إسلام تupo katika masiku haya matukufu masiku ambayo yana fadhila kubwa masiku ambayo thawabu zinazidishwa kwa wanaofanya amali njema ndani ya masiku haya kuna siku moja bora kuliko siku nyingine katika siku hizi nayo ni siku ya Arafa siku ya kusamehewa madhambi siku ya watu kuachwa huru na moto siku ambayo dini hii imekamilishwa katika siku hiyo siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekamilisha neema zake katika siku hiyo ya Arafa في البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا katika sahihi al-Bukhari mtu mmoja myahudi ambaye anaitwa Ka'ab al-Ahbar alikuja kwa amir al-mu'minin عمر بن الخطاب رضي الله عنه نكم أنبياء آية في كتابكم تقرؤونها كنا آية موجة كتك كتاب تين قرآن من يسوم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا لو آية هي إنجشوك كويت سيسما يهودي tungefanya siku hiyo iliyoshuka ni idi law alaina ma'shara al-yahudi nazalat latakhadhna dhalika al-yawma aida Umar ibn Khattab radiyallahu anhu akamwambia ayu aya ni aya gani qal al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati ورضيت لكم الإسلام دينا كعب الأحبار أنا مسمي عمر بن الخطاب رضي الله عنه آية هي Allah subhanahu wa ta'ala aliposema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Hii ndiyo aya ambayo lau ingeshuka kwetu Mayahudi tungefanya siku hiyo iliposhuka kuwa ni idi. Allah aliposema leo nimekukamilishieni dini yenu na pia nimekutimizieni neema zangu na nimeridhia kwenu Uislamu kuwa ndiyo dini. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu akamwambia Myahudi huyu, wallahi inni la a'lamu al-yawma alladhi nazalat fihi ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wal makan alladhi nazalat ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa waqifun yawm al-jum'ah ashiyata yawm arafa wa kilahuma bihamdillah lana eid. Umar ibn Khattab anamjibu Myahudi huyu, anamwambia naapa kwamba mimi najua siku iliposhuka aya hiyo na mahali iliposhuka aya hiyo. Aya hiyo imeshuka wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam amesimama jioni siku ya Ijumaa, jioni ya siku ya Arafa. Na walillahi alhamd, siku zote mbili hizo kwetu ni Eid. Wa kilahuma bihamdillah lana Eid. Siku hizo zote mbili kwetu ni Eid. Msifikiri sisi tumeghafilika na siku hiyo iliposhuka aya hiyo. Ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri yake katika aya hii yaqul almuslimun, iliposhuka aya hii, fala yahtajuna ila dinin ghairihi wala ila nabiyyin ghairi nabiyihim salawatullahi wa salamuhu alayhi. Waislamu hawahitaji dini nyingine kuliko dini hii, wala hawahitaji mtume mwingine kuliko mtume huyu salawatullahi wa salamuhu alayhi. Huyo ni siku adhim, ni siku kubwa, siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameikamilisha dini hii ya Kiislamu, siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametimiza neema zake kwa Waislamu, siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiridhia dini hii ya Kiislamu kwamba ni dini ya haq. Inna ad-dina inda Allahi al-Islam. Mama Aisha radhiyallahu anha fi sahihi Muslim anasema ma min yawmin akthara min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan min an-nar min yawmi 'Arafa wa innahu la yadnu fayubahi bihim thumma yubahi bihim al-mala'ika fayaqul ma arada ha'ula. Mama Aisha radhiyallahu anha akielezea utukufu wa siku hii ya Arafa katika sahihi Muslim. Mama Aisha anasema ma min yawmin akthara min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan min an-nar min yawmi 'Arafa. Hakuna siku yoyote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anawaacha watu huru sana na moto kuliko siku hii ya Arafa. Na siku hii ya Arafa wa innahu la yadnu, anawakurubia waja wake, thumma yubahi bihimul malaika, kisha anajifakharisha na wale waja wake kwa malaika. Fayaqul, anawaambia Allah malaika, ma arada haula, hawa walioko katika uwanja wa Arafa wanataka nini? Allah subhanahu wa ta'ala akijifakharisha kwa malaika na wale waliohudhuria pale Arafa. Ma arada haula, hawa wanataka nini waliohudhuria Arafa? Wamekwenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na kwa ajili ya kutaka maghfira, wafutiwe madhambi yao. Al-Imamu an-Nawawi rahimahullah akisherehesha hadithi hii anasema وفي هذا الحديث ظاهر الدلالة في فضل يوم عرفة وهو كذلك. حديثي هي inaeleza wazi wazi fadhila za siku hii ya Arafa, na ndiyo hivyo kwamba ni siku adhim, ni siku yenye fadhila kubwa. Ibn Abdul Barr rahimahullah al-faqih al-maliki yaqul hadha al-hadith yadullu ala annahum maghfurun lahum. Hadithi hii inafahamisha kwamba watu walioko pale Arafa ni wenye kusamehewa madhambi yao. Fa innahu la yubahi bi ahli al-khataya illa bitawbati wal-ghufran. Allah hawezi kujifakharisha na watu wenye madhambi isipokuwa baada ya kusamehe, baada ya kuwasamehe madhambi yao. Wallahu aalam. Ibn Abdul Barr al-Faqih al-Maliki anamalizia maneno yake kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anajifakharisha na waja wake ambao tayari amewasamehe madhambi yao. Kwa ndugu zangu wa Islam, ni juu yetu kujitahidi kufanya ibada, hasa hasa siku hiyo ya Arafa, kusali dua kutaka maghfira, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala sadaka, ili tuwe ni katika wenye kusamehewa madhambi yetu, ili tuwache huru na moto. Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah anasema hadha amun li jamii al-muslimin. Jambo hili la kuwachwa huru na moto siku hiyo linaenea Waislamu wote, si wale wa pale tu walioko katika mauqif. Ibn Abdul Barr Ibn Rajab al-Hambali anasema hivyo, hadha amun li jamii al-muslimin. Jambo la kuwachwa huru na moto, jambo la kusamehewa madhambi, linawaenea Waislamu wote siku hiyo ya Arafa. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika wenye kusamehewa madhambi na katika wenye kuwachwa huru na moto. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ndugu zangu waislam, siku hii ya Arafa ni siku ambayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ameihusu kwa kutaja ibada ya siyam. Ni siku tukufu, ni siku bora, ni siku ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameihusu kwa kutaja ibada ya siyam. Kwa hiyo kama katika sisi kuna watu ambao hawakufunga siku hizi nane, basi wasiwache kufunga siku hii ya Arafa ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameihusu kwa ibada hiyo ya siyam. Fi sahihi Muslim من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والسنة القابلة. أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه ونسيما متوم صلى الله عليه وآله وسلم aliulizwa kuhusu siku ya saumu ya siku ya Arafa, akasema hufuta madhambi ya mwaka uliopita na mwaka ujao. Saumu ya siku ya Arafa hufuta madhambi ya mwaka uliopita na madhambi ya mwaka ujao, kuonesha fadhila kubwa za saumu hii ya Arafa, siku ya Arafa, utukufu wa siku ya Arafa. Na utukufu wa saumu hii ya Arafa unafuta madhambi ya mwaka uliopita na madhambi ya mwaka ujao. Kwa kama mtu hakufunga siku hizi nane, asikose kufunga siku hiyo moja, siku ya Arafa ambayo ni Jumatatu kwa mwaka huu. Ndugu zangu wa Islam, hii ni saumu ya siku ya Arafa. Hii ni saumu ya siku ya Arafa. Tufahamu hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinazohimiza Waislamu wafunge siku hii. Mtume aliulizwa kuhusu saumu ya siku ya Arafa. Hadithi nyingine Mtume anasema siyamu yaumi Arafa inni ahtasibu ila Allah an yukaffira sanata allati qabla wa sanata allati ba'da. Saumu ya siku ya Arafa mimi natarajia kwa Allah kufuta madhambi ya mwaka uliopita, mwaka ulio kabla yake na mwaka ulio baada yake. Saumu ya siku ya Arafa, si saumu ya siku ya tisa ya Dhulhijja. Mtume anataja siyamu yaumi Arafa, saumu ya siku ya Arafa, si saumu ya tarehe tisa ya Dhulhijja. Kwa hiyo kufunga ni tarehe tisa ya Arafa, siku ya Arafa, si tarehe tisa ya Dhulhijja. Ni siku ya Arafa. Na siku ya Arafa ni ipi? Siku ambayo mahujaji wanasimama pale Arafa, ndio siku ya Arafa na ndio siku ya saumu. Si siku ya tarehe tisa ya Dhulhijja, lafzi la hadithi halikuja hivyo. Kwa hiyo anayetaka kufunga siku ya Arafa kwa mwaka huu afunge siku ya Jumatatu, ndipo mahujaji wanakuwa pale katika uwanja ule wa Arafa. Sheikh Sulaiman Ar-Ruhaili Al-Usuli hafidhahullah aliulizwa, baada ya Sheikh Sulaiman Ar-Ruhaili hafidhahullah kusema likulli baladin ru'yatuhu, kila watu waangalie mwezi wao, kila watu waangalie mwezi wao wafunge na wafungue. Hapo hapo baada ya kusema hivyo akaulizwa, akaulizwa swali hili kama ninavyonukuu: idha kana yaumu Arafa, idha kana yaumu Arafa fil mamlaka wa huwa al-yawmu at-tasi indahum huwa al-yawmu ath-thamin indana famadha nasna. Ikiwa siku ya Arafa kule Saudia ni tarehe tisa, sisi huku kwetu ni tarehe nane, je, tufanye nini? Sikiliza jawabu la Sheikh Sulaiman Ar-Ruhaili hafidhahullah, anasema amma bin nisbati li Arafa fa Arafa fi baladin wahid laysa fi buldan. Arafa iko katika mji mmoja tu, haiko katika miji mingine. Hakuna Arafa Kenya wala Tanzania wala Uganda wala Nigeria. Arafa iko mji mmoja tu, ni mamlaka. Yaqul fal ibratu bil mamlaka binisbati liyaumi Arafa, al ibratu bil mamlaka as-Saudiya ndiko kuliko na Arafa. Kwa hiyo anasema na kuendelea, kwa hiyo ikiwa siku ya Arafa kule kwenu ni siku ya nane, fungeni tarehe nane kwenu, tarehe nane yenu fungeni. Ikiwa kule ni tarehe tisa, nyinyi ni tarehe nane, fungeni hiyo tarehe nane yenu, kwa sababu watu wako Arafa. Mkifunga tarehe tisa yenu, ni Arafa gani mnayofunga? Jawabu la Sheikh Sulaiman Ar-Ruhaili hafidhahullah, si mimi, sio mimi, ni jawabu la Sheikh Sulaiman Ar-Ruhaili Al-Usuli. Ikiwa tarehe tisa kule mamlaka ndiyo Arafa, kwenu ni tarehe nane, fungeni tarehe nane, msifunge tarehe tisa yenu. Mkifunga tarehe tisa yenu, mnafunga Arafa ya nani? Kuna Arafa hapa Mwandoni, sijui Kisauni, kuna Arafa? Arafa iko mamlaka, iko Makka. Kwa hiyo watu wafunge siku ya Arafa, mahujaji wako uwanja wa Arafa, ndiyo siku ya Arafa, ndiyo saumu yaumi Arafa. Mtume hakusema siyamu yaumi tasi min Dhulhijja. Angalia Muharram, saumu Ashura. Saumu Ashura ni saumu ya tarehe kumi ya Muharram. Siyamu yaumi Ashura imekuja lafzi hilo, tarehe kumi ya Ashura ya Muharram, lakini hii imekuja siyamu yaumi Arafa, saumu ya siku ya Arafa. Arafa ni kule, lazima tufuate kule, twataka hatutaki, twapenda tunachukia. Jawabu la Sheikh Sulaiman Ar-Ruhaili hafidhahullah. Kwa hiyo watu wafunge Jumatatu kwa mwezi huu. Sasa siku ya Idi, wewe swali Idi ya Alhamisi, Jumatano, zote ni siku za Idi, swali lakini saum ni saumu yaumi Arafa. Ndugu zangu Waislamu, saumu hii ni khas kwa wale ambao hawako kule Arafa. Ni sunna kwa wale walioko Arafa kufungua siku ile wasifunge, kama alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume taraka siyama yaumi Arafa kwa sababu alikuwa pale katika uwanja wa Arafa. Kwa hiyo kwa mahujaji siku hii ya Arafa si sunna kwao kufunga. Sisi ambao tuko huku, sisi ni sunna kufunga siku ile ya Arafa. Ndugu zangu Waislamu, siku hii ya Arafa Ibnul Qayyim rahimahullah anaeleza sababu kwa nini mahujaji hawafungi siku hii ya Arafa. Kwa nini hawafungi siku hii? Yaqul li'annahu yawmu 'idin 'inda ahli al-mawqif. Hii siku ya Arafa ni siku ya Idi kwa wale walioko pale Arafa. Ni siku ya Idi, na siku ya Idi watu hawafungi. Kwa hiyo hii ni sababu ameelezea Ibnul Qayyim rahimahullah, anasema lijtima'ihim kajtima'i nasi yawm al-'id, kwa sababu ya mkusanyiko wao mahujaji pale kama watu wanavyokusanyika siku ya Idi. Kwa hiyo si sunna kwa mahujaji kufunga siku hii. Wa ashara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhalik kama rawa ahlu sunan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala يوم عرفة ويوم النحر وأيام منا عيدنا أهل الإسلام. متوما نسمع سيكو يا عرفة نسيكو يا عيد نسيكو هذي زمينا أيام التشريق نيدي زيتو سيسي وإسلام. يوم عرفة ويوم النحر وأيام منا عيدنا أهل الإسلام. لقسان وإسلام سيكو هي عرفة كنا دوا عظيم ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikariri sana dua hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam, wal hadithu fi sahihi at-Tirmidhi sahahu Sheikh al-Albani rahimahullah, yaqul khayru ma qultu ana khayru ad-du'a'i du'a'u yawmi 'arafa wa khayru ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahu al-mulku wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hii ni dua na ni dhikri adhim inayosomwa siku ile ya Arafa. Kila mmoja wetu, wale walioko katika mawqifu ya Arafa, sisi tunatakiwa tukariri dhikri hii ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Khayru ad-du'a'i du'a'u yawmi 'Arafa wa khayru ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ونسمى مع علماء كما مسلم أنا تاكا كسمه ومذنبياك كما مسلم أنا تاكا كواتحور نموت بس أفاني مامو يفواتاي كوانزا afunge siku hii kama alivyoelekeza na kuhimiza Mtume sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafa. Pili, ajiepushe na muharramat, ajiepushe na mambo yenye kuharamishwa. Tatu, akariri na akithirishe tauhid, shahadatu tauhid bil ikhlas, kwa kusoma dhikri hii, kwa kuisoma dhikri hii na kuikithirisha kusoma dhikri hii, Allah subhanahu wa ta'ala inatarajiwa kumsamehe madhambi ya mtu huyo aliyetekeleza mambo hayo matatu. Fanasalu Mawla subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatihi al-ula an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habbib ilayna al-iman وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.